الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله یہ قص الحق وہ خیر متفاصلی یہاں سے چلتا ہے. کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے, ان کی عبادت کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہ تم نے ان کو پکارتے ہو. ادعا مخل عبادہ, لہٰذا صرف پکارنا اور عبادت کرنا دونوں معنی اس میں ملوز ہیں. قل لا اتبع اہواکم, فرما دیجئے میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی اس مسئلے میں, ان کو الہ سمجھنے میں. ضللت اذن, اگر ایسا کر لوں تو بے شک میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المهتدين, اور میں ہدایت والوں سے نہیں رہوں گا. یعنی اگر تمہاری خواہش کی پیروی کر کے ان کو الہ مان لو. قل انی علی بینۃ من ربی, فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں. اللہ نے مجھے بصیرت دی ہے شریعت الہی سے کہ یہ عبادت کے قابل اور ان میں الوہیت نہیں ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي, وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, اور تم نے جھٹلا دیا اس حق کو جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ, نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز میرے اختیار میں کہ میں فوراً عذاب نازل کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دوں. ما عندي, نہیں ہے میرے پاس, یعنی اختیار اور پاور کس چیز کی جس کے متعلق تم جلدی طلب کر رہے ہو. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو وہ عذاب جن کی تم دھمکیاں دے رہے ہو وہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا. وہ کہتے تھے نا فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, کہتے تھے کہ تم جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہو وہ عید عذابوں کی سناتے ہو کہ اگر ایمان نہ لاؤ تو اللہ کا عذاب آئے گا, وہ لے آؤ, کیوں نہیں لاتے وہ عذاب. اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ حکم نازل فرمایا کہ ان کو دھمکے کی چوٹ کہہ دو کہ میرے اختیار میں عذاب لانا نہیں. ماں تھی, میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جس کے متعلق تم جلدی طلب کر رہے ہو. عذاب نازل کرنا نہ کرنا یہ میرے پاس کرو, میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. ان الحکم الا للہ, حکم اللہ ہی کے لیے, الخلق والامر, خلق بھی اس کے لیے امر بھی اس کے لیے. یقص الحق وہ خیر الفاصلین, وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والا, یعنی اللہ بہتر حاکم تمام بندوں کے درمیان فیصلہ جات, وہی حق ہیں جو اللہ کرتا ہے. فرمایا قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين, اللہ کے نبی فرما دیجئے اگر بے شک میرے مجھ میں وہ پاور ہوتی, مجھ میں وہ اختیار ہوتا جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو, لقضي الامر, تو فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے درمیان اور تمہارے درمیان, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم کو. فرمایا اگر میرے ہاتھ میں عذاب کا لانا ہوتا تو پھر جب ادھر تم نے مطالبہ کیا ادھر عذاب آ جاتا اور تم ہلاک کر دیے گئے ہوتے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جلدی عذاب دینا اس کی حکمت کا تقاضا ہے، یا جلیل دے کر مؤخر کرنا اس حکومت کو، اور اس میں وعید اور اس میں بھی دھمکی ہے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے اور عذاب آئے ہی آئے لیکن یہ اس کی مرضی ہے، وہ جلدی عذاب کرے وہ بدیر کرے. وَعِنْدَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود مسعود کے متعلق ادلہ اور براہین بیان کیے، اب اللہ کی صفات، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی عظمت، جلال، بہرحال تمام صفات جلال اور جمال کا آگے بیان ہو رہا ہے، اور پھر بندوں پر اللہ تعالی کی نعمت کا ذکر کہ بڑے بڑے شدائد اور مصائب سے اللہ کو جب بندے پکارتے ہیں اللہ انہیں نجات دیتا ہے، اور پھر یہ کہ جو اللہ کے امر اور رسولوں کے امر کا عاصی نافرمان اور باغی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے پر بھی قادر. یہ کچھ بیان کیا جا رہا ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. مفتاح ان کی جمع بنائیں گے تو چابی کا معنی ہوگا، اور مفاتح جمع مفتاح ان کی بنائیں گے تو خزانے کا معنی ہوگا. تو پھر یہ معنی ہو جائے گا کہ غائب کے خزانے اسی اللہ ہی کے پاس ہیں. ہندہ خبر مقدم نے اثر پیدا کر دیا. کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس غائب کے خزانے یا غائب کی چابیاں ہوں. لا یعلمھا، نہیں جانتا ان کو مگر وہ ہی، اور کائنات میں سے کوئی نہیں جان سکتا. یہ بھی لا یعلم الا ھو بھی حسر کے لیے. ویعلم ما فی البر والبحر، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو بحر میں ہے. کائنات کے جنگلات میں ایک ایک چیز، پتا پتا، ذرہ ذرہ، وہ بھی اس کے علم میں ہما وقت. اور سمندروں اور دریاؤں اور نہروں اور تالابوں، پانیوں کے اندر، کائنات میں سے جو ایک ایک ذرہ ہے اس کو وہی اللہ ہما وقت جانتا ہے. وہ ہے غیب دان، وہ ہے عالم الغیب. وما تسقط من ورقۃ، نہیں گرتا کوئی پتہ، الا یعلمھا، مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیروں میں. ویسے دانے گر رہے ہیں درختوں سے پھل، اور زمیندار زراعت کرنے والے کاشتکار، کوئی مکی کی بجائی کر رہا ہے، کوئی گندم، کوئی چری کی، جوار کی کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی کر رہا ہے. کائنات میں ہر وہاں لوگ جو زمین میں بیج بو رہے ہیں، زمین کے اندھیروں میں اس کو پھینک رہے ہیں، ایک ایک دارا اس کے علم میں. اللہ وہ ہے غیب جان. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات میں کوئی تر اور کوئی خشک چیز نہ ہے مگر وہ اس کی ظاہر کتاب میں لکھی ہوئی. اللہ اکبر کبیر, کس طرح ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس مسئلہ کو بیان کیا. حلوی اور سفلی اور پھر فضائی چیزیں, پھر بتایا سفلیات زمین اور بار و بار میں انسان بستے ہیں تو ان کا پہلے ذکر کیا, پھر فضائی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور علوی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ کلیات کا بھی عالم ہے اور جزیات کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. کل باغوں میں دنیا بھر کی زمینوں میں کتنے آم کے پودے ہیں, کتنے نیمبو کے پودے ہیں, کتنے انار کے پودے ہیں. اللہ کلیا آدمی کو جانتا بھی کتنے انار کے ہیں اس وقت کل زمین, اور پھر ایک ایک کو جانتا ہے, ایک ایک پر کتنے پتے ہیں اور کتنے دانے ہیں, کون کون سے پتے گر چکے ہیں اور کون کون سے کب گریں گے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ ہے غیب دانی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یعنی کلیات نا, ایک تو کلیات نے ایک ہے, اس کے آگے ایک ہے جزی, تو اللہ کو کلیات کا بھی پورا علم ہے اور ان کلیات میں جو اجزاء ہیں جزیات ہیں ان کا بھی ایک ایک کا علم ہے. تمہارا بھی علم ہے اور تمہارے آنکھوں کا, کانوں کا, تمہارے ناک کا, تمہارے بازوں کا, تمہاری ٹانگوں کا, تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کا بھی اس میں علم ہے. اس کو یعنی کلی بھی اور جزیاں جزی سب کا جاننے والا وہ وحدہ لا شریک. اچھا جی, اور اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں سناتا ہے رات میں. دیکھو یہ توفع, یہ توفع باب ہے, فعل اللہ ہے, مفعول زیرو انسان ہے, اور اس کا معنی موت کا بالاتفاق نہیں ہے. سمجھا گی؟ اس کا معنی سنانے کا ہے, نیند کا معنی ہے. آپ کو کہا تھا نا کہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیاً, آگے اس کے حقیقی معنی ہوتا ہے توفی کا اخذ الشیء وافیاً, کسی چیز کو پورا پورا لے لینا. آگے اس کی انواع ہے وہ, یا اس کی ایک نو موت ہے, ایک نو نیند ہے, نوم ہے, ایک نو اس کی رفع ہے, اسعاد. اور علامہ زمخشری نے جو لغت کی کتاب لکھی ہے اساس البلاغہ, اس نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے کہ وَمِنَ الْمَجَادِ الْوَفَاتُ, کہ توفی کا ایک معنی وفات کا بھی ہوتا ہے, اور پھر اس کے اس معنی مرادی اور معنی لغوی کے درمیان انہوں نے مناسبت بیان کی کہ چونکہ توفی کا معنی ہوتا ہے اس میں شے وافی ہے, ایک چیز کو پورا پورا لے لینا, تو جس کی موت آتی ہے تو وہ جان, وہ زندہ, وہ جوان ہو یا انسان ہو, وہ اپنی ایک ایک زندگی میں جو اللہ نے اس کے نام چیزیں لکھ دی تھی, جتنے دانے لکھے تھے وہ کھا لے, جہاں جہاں پاؤں رکھنا تھا وہ رکھ چکا, جتنے سانس لکھے تھے آخر تک وہ سب پورے کر چکا, پھر اس کو موت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا خیر, وَهُوَ الَّذِي, اللہ وہ ذات ہے, یتوفاکم باللیل, جو تمہیں رات میں سلاتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو تم دن کو کمائی کرتے ہو، رات کو فلاں کتنا ٹائم سویا، کتنی دفعہ رات میں جاگا، کتنی دفعہ بار بار سویا، ایک ایک کو جانتا ہے. اور جو دن کو کام کرتے ہو، مزدور مزدوری کے، مستری معماری کے، اور سیٹھ اپنی تجارت کے، اللہ حضرت کیا ایک ایک کام کائنات کا جو متنفق کر رہا ہے، فرمایا اللہ اس کو جانتا ہے، اور جانتا ہے اس چیز کو جو کماتے ہو تم دن میں. سمیا باس و کمفی ہے لیکن آجال مسما، فرمایا پھر تمہیں وہ دن کو دکھاتا ہے تاکہ پورا کیا جائے، تم پہنچ جاؤ اپنی اجل مسمہ کو، جو فیصلہ ہو چکا ہے تمہاری موت کا اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے. فرمایا سما یو جب آ سکوں، پھر اٹھاتا ہے تمہیں، جگاتا ہے تمہیں، فی ہے اس دن میں سونے کے بعد رات کو، کیونکہ عام طور پر یوں ہی ہے کہ دن کو دنیا جاگتی ہے رات کو سوتی ہے. فرمایا لیقضی، کیوں؟ تاکہ پورا کیا جائے اس عجل مسمہ کو جو اس کی موت لکھی ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر عالم برزخ میں جب تک ٹھہرائے مرضی ہوگی اس کی ٹھہرائے گا، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. ثم ینبئکم، پھر تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، تمہارے ہر ایک کے ایک ایک عمل کی جب فیل نامہ ملے گا تو ہر کوئی کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أهلكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفلتون. فرمایا وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، بھیجتا ہے تم پر نگہبان، محافظین، فرشتے، ملائکہ، حتی اذا جاء أهلكم الموت، حتی کہ جب ایک تمہارے کو موت آتی ہے تو پھر مارتے ہیں اس کو، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. توفت کا معنی موت کا ہے، مجازی قرینہ کیا ہے؟ رسولنا، یہ قرینہ ہے کہ یہاں اس کا معنی موت کا ہے. اور ثابت ہوا کہ یہ جو اسرائیل فرشتہ موت کے متعلق مشہور ہے، وہ اس جماعت ملائکہ کا انچارج ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ اکیلا اسرائیل ہی جاتے ہیں، اس کے ماتا پتہ نہیں، اللہ جانتا لاکھوں فرشتے، اللہ نے کی قدرت کے کارکنان فرشتے ہیں نا. تبھی اللہ نے فرمایا نا لا یعلم جنود ربک الا ہو، فرشتوں کے اتنے لشکروں کے لشکر ہیں کہ فرمایا کوئی دنیا کا حسابی کتابی ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا، جان ہی نہیں سکتا، اللہ ہی جانتا ہے. توفت ہو رسولنا، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، معاملہ فرتون، اور فرمایا وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، جس چیز کا آرڈر ہو جاتا ہے اوپر سے، حاکم حکم سے حکم آ جاتا ہے، بس پھر اس میں ذرا کمی کاس نہیں. وہم بعمری یعملون، جو حکم آ گیا بس اس پر عمل درآمد. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين، پھر وہ رد کیے جاتے ہیں طرف اللہ کی جو ان کا برحق مولا ہے، خبردار اسی کے لیے حکم ہے، وهو اسرع الحاسبين، اور وہی ہے بہت جلدی حساب لینے والا. یعنی وہ بندے مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ برزخ سے پھر اٹھیں گے اور اپنے خالق و مالک کی عدالت عالیہ میں ان کو حاضر ہونا پڑے گا. سمجھا گئی؟ پھر وہ رد کیے جائیں گے, یعنی وہ بندے مرنے کے بعد برزخ میں رہیں گے, اور پھر برزخ سے اٹھانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ردو اللہ مولا مولا, پھر اللہ کی عدالت میں ہر ایک ایک کو رد کیا جائے گا, پیشی ہوگی, حساب کتاب ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین. کہہ دو کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے باہروں بر کے اندھیروں سے؟ اللہ, اللہ کے نبی ان کافروں سے مشرق سے پوچھئے جب تم باہروں بر میں ہولناک اور خطرناک احوال میں پھنس جاتے ہو, مصائب میں گر جاتے ہو, تو بتاؤ جن کو تم عام وقتوں میں کرنی والے سمجھتے ہو وہ نجات دیتے ہیں کہ اللہ نجات دیتا ہے؟ ان مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسی ہولناکیوں سے اللہ ہی نجات دیتا ہے. فرمایا تدعونہ, تم سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے اسی اللہ کو پھر پکارتے ہو, تضرعاً گڑ گڑا کے اور چپکے چپکے, لہن انجان من ہذہ, یہ بھی کہتے ہو دلوں میں چپکے چپکے کہ لہن انجان من ہذہ, اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی, لنکونن من الشاکرین, تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. کہتے ہیں اللہ ان مصائب سے ہمیں نجات دے دے تو ہم مسلمان بن جائیں گے, مومن بن جائیں گے. ہاں جی, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. کافر تمہارا یہ حال ہے, ان کو کہہ دیجئے اللہ کے نبی, کہہ دو اللہ تمہیں نجات دیتا ہے ان مصائب سے اور ہر قسم کی تکلیف سے, پھر تم اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو. قل هو القادر ولا يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. کہہ دیجئے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے. کافروں کشتیوں اب دریاؤں سے نجات پا گئے ہو, تو اللہ اگر تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو آسمان کی بجلیاں پتھر اور بڑے بڑے طوفان اور چیخ اور چنگھاٹ اور بادو بارہ بھیج کے ہر طرح اوپر سے عذاب نازل کرنے پر قادر ہے. فرمایا من تحت ارجلکم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین میں دھنسا لے, زمین کو حکم دے دے زلزلہ آ جائے اور سب کو ختم کر دے. اللہ, جیسے کہ قارون کو زمین میں دھنسایا, کتنی شان و شوکت, اور تم تراک سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا. فرمایا قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اللہ, ہاں بات تو یہ ہے نا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں یہ پاور نہیں ہے کہ دنیا میں رہ کے اس عذاب کو دیکھ سکے. عذاب برابر ہو رہا ہے ان کو. سمجھا گئی بات کی؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ عذاب ایویں ہی ہوگا کہ تسی سامنے لتر واج دے رکھو. ان کو شدید عذاب, النار یورضون علی غدب و ماشی, صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں آگ کے ان کو جلایا اور آگ کی وہ جو تپش ہے وہ ان کو یہ ان کی گرفت میں یہ ساری لاشیں جو اگرچہ باہر نظر آتی ہیں تو پتہ نہیں جنت کی نہریں جو ہوں گی وہ اس طرح کھائیاں نہیں ہوں گی جیسے یہاں کھدائی کی جاتی ہے. اللہ کے حکم سے وہ دودھ کا ایک قطرہ نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا نہر کا کوئی بننا نہیں ہے سائڈوں میں نہ دائیں جانو نہ بائیں جانو. اسی طرح شہد کی نہریں اسی طرح دودھ کی نہریں اسی طرح پانی کی نہریں تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہیں. وہ بینائی ابھی تمہیں نہیں آتی کہ تم اس کو دیکھ سکو. اور برزخ یہی من ہے وہ قبر میں ہو اور وہ باہر لاش پڑی ہو اللہ کا برابر اس سے اس پر اللہ کی گرفت ہے اگر بد ہے اور اللہ تعالی کا کی ناما کا اس کے ساتھ برابر تعلق ہے اگر نیک ہے. یہ اللہ زیادہ جانتا ہے. جب عذاب کا ہونا بڑا حق ہے اگلی بات اللہ نے نہیں بتائی تو ہمیں کیا ضرورت ہے ٹام ٹولیاں مارتے رہے. ہاں جی فرمایا او یل بے سکم شیان یا وہ تمہیں ایک عذاب کی صورت یہ ہے کہ خلط ملت کر دے شیان فرقوں میں وہ یزیق بعضکم باس اللہ کی باس اور سکھائے باس تمہارا باس کو عذاب. انظر کیف نصرف الآیات دیکھ تو ہم کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ سمجھ سکے. یعنی مطلب ہے کہ اپنی اپنی خواہش کی بنا پر تم فرقوں میں بٹ جاؤ اور فرقہ وارانہ قتال اور لڑائیاں ہوں یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے کہ اپنی خواہشات کے ساتھ اپنے اپنے موقف بنا لو اس شاہراہ کو چھوڑ جاؤ فرقہ بندی کی لعنت میں پھنس جاؤ تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. لیکن دوسرے عذابوں کی بنسبت ذرا ہلکا ہے. اللہ دیکھیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کل ہو القادر ولانی عباس علیکم عذاب من فوقکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اعوذ بوجہ کا اللہ میں تیرے چہرہ انور کے ساتھ پناہ ہوتا ہوں. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی من اگلے لفظ جو ہے من تحت ارجلکم تو پھر نبی علیہ السلام نے اعوذ بوجہ کا فرمایا. پھر جب یل بے سکم شیم مجزی کا بادکم باس باز پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضہ آہوانو او ایسا رو یہ پہلے دونوں عذابوں کی بنسبت آسان ہے نرم ہے. تو یہ اب قیامت تک ایسا جوت پٹان ہوتا رہے گا. لیکن وہ لوگ جو ان مسائل میں بھی فرقہ بندی میں نہ آئے وہ قرآن و سنت پر اپنے آپ کو چلانے کے پابند رکھے تو اس سے کوئی اگر ادھر ادھر اکھاڑنا چاہے تو پھر وہ فرقہ نہیں اس کو حق پر قائم اور دائم رہنا ضروری ہے. فرمایا لے کل نبا ہاں وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل اور جھٹلا دیا اس کو تیری قوم نے در حال کہ وہ حق ہے کہہ دو نہیں ہوں میں تم پر کار ساز. فرمایا اس قرآن کو اللہ کے پیغمبر تمہاری قوم نے جھٹلایا یہ قریشوں کے سرداروں نے حالانکہ یہ کتاب اللہ کی برحق کتاب ہے تو اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تم کہہ دو کہ میں تم پر مسلط نہیں کر دیا گیا میں تو تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے والا ہوں اختیارات میرے ہاتھ میں نہیں کہ تمہیں ابھی عذاب کے ساتھ تباہ برباد کر دوں. لکل نبا ان مستقر وسوف تعلمون فرمایا ہر خبر کا جو اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں ایک وقت ہے جس میں اس نے واقعہ ہونا ہے, اس میں نہ اس وقت سے تاخیر ہو سکتی ہے نہ تخلف ہو سکتا ہے. جو اللہ نے وقت مقرر کی ہے اس پر وہ واقعہ ہو کے رہے گا. دکھائیں گے بعض تمہارے بعض کو شیعہ جو ہوں گے, شیعہ تو ان کی جمع ہے نا, شیعہ ہوں گے تو اس کا معنی ہے وہ جو گروہ ہوں گے جماعتیں ہوں گی وہ بعض کے بعض بعض کے ساتھ لڑائیاں لڑیں گی, قتال کریں گے, جھگڑیں گے, مار کٹائی کریں گے جیسے ہو رہی ہے. فرمایا وسوف تعلمون, اس میں بہت بڑی دھمکی ہے, ان قریب تم جان لو گے کہ تم پر کون سا عذاب نازل ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُضْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرمایا اور جس وقت تم دیکھو ان لوگوں کو جو باتیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں, بس ان سے اعراض کیجیے, حتیٰ یقود فی حدیث غیر, حتیٰ کہ کسی اور بات میں بات کرنا شروع کریں. یعنی کافر لوگ جو ہیں قرآن کے بارے میں تان تشنی کر رہے ہیں, اس کو جٹھا رہے ہیں, تمسخر بنا رہے ہیں, یا اس میں کوئی بھی لوگ کسی قسم کی غلط تعویلات کا دروازہ کھول کے قرآن کو بدیچہ اطفال بناتے ہیں تو ان کے ساتھ مت بیٹھیے. بَمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے, فلا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ, تو جب یاد آئے فوراً اس چلے جاؤ, بس مت بیٹھو بعد یاد آنے کے. مال قوم الظالمین, ایسی ظالم قوم کے ساتھ اللہ ان کی مجالست. یہ خطاب عام ہے نا ہر کسی کو, کہ فرمایا ہر کسی مسلمان کو کہ جب تم بھول کر کے ان کی مجلس میں ایسی کاج باسی کرنے والے اور قرآن کو اور حدیث رسول کو شریعت کو زوکا بنانے والوں کی مجلس میں مت جاؤ. وما فرمایا کہ وما الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکروا لعلہم یتقون. ہاں یہ بات جو ہے کہ وہ یہ مکی صورت ہے, ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی تو صحابہ کرام بیت اللہ میں تو جانا ہی ہوتا تھا, تو اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ مذاق بنائے ہوئے ہوتے تھے نبی علیہ السلام کی نبوت اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کے تمسخر جاری ہوتے تھے, تو کیا وہ بیت اللہ میں جانا چھوڑ دیں؟ فرمایا ایسا لابدی امر ہو تو آپ ان سے علیحدہ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں اور ان کی دھیان میں نہ ہو اور نہ ان میں وہ شامل ہو, یہ نہیں کہ اس جگہ میں جانا ہی چھوڑ دیں. فرمایا نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون من حسابہم من شیء, جو ڈرتے ہیں اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز, انہوں نے اپنا حساب خود دینا ہوگا. فرمایا ولکن ذکرا, لیکن یہ نصیحت نامہ ہے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں, ڈرتے رہیں. بدل الذین اتخذوا دینہم لائمًا ولہوًا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لا یضر من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها اولئک الذین ابصروا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم وما کانوا یکفرون. اور چھوڑیے ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑ رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکے میں ڈالے رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی میں. فذکر بھی, لیکن نصیحت ان کو بھی کرنا ہے, فذکر بھی, اور اس کے ساتھ ان کو نصیحت کیجئے, یعنی ذکر بھی, بھی کا مرجع قرآن, کہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کیجئے اس بات کے ڈر سے کہ اپنے آپ کو وہ یعنی ہلاکت کے سپرد نہ کر دیں. ہاں نصیحت کیجئے ساتھ اس کے انت الصلاح یہ کہ گرفتار کیا جائے, پھر گرفتار کی جائے جان ساتھ ایسے گناہوں کو جو اس نے کیے. لا صلاح من دون اللہ ولی, اس جان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ, اس گناہگار جان کو چھڑانے کے لیے اگر تم ہر قسم کی کا کوئی چیز دینا چاہو اس کے برابر اس کو چھڑانے کے لیے, تو لا یؤخذ منہ, وہ فدیہ اور وہ رشوت نہ پکڑی جائے گی اس کے بدلے. اولئک الذین ابصروا بما کسبوا, وہ لوگ گرفتار ہو جائیں کیے جائیں گے اللہ کے عذاب میں بس اب ان گناہوں کے جو انہوں نے کیے. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے گرم پھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم, دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون, بس اب ان کے کفر کرنے کے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استعبته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. کہہ دیجئے کیا ہم پکار سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ ہمیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہمیں ضرر پہنچاتی ہیں. ونرد على اعقابنا, اور کیا ہم رد کیے جائیں اپنی ایڑیوں پر, یعنی مسلمان ہونے کے بعد مباہد ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے. ان لوگوں کی کوشش تھی کافروں کی, وہ شن لگائے رکھتے تھے اپنے متعلقین سے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پہلے دین میں آ جائیں, اس دین محمدی کو چھوڑ دیں. تو ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ہم, کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اوروں کو پکاریں جو نہ نفع ہمیں دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور کیا ہم رد کیے جائیں اللہ اعقابنا, رد کیے جا سکتے ہیں ہماری ایڈیوں پر بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. اب کافروں کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ جو ایک دفعہ انہیں ان کے دل میں ہدایت نازل ہوگی اور ہدایت کو سمجھ گئے اور وہ مواحد بن گئے, اب تم جتنی بھی کوششیں کرو تم ناکام ہو, وہ دوبارہ اس دین کو قبول کرنے کے نہیں ہے. فرمایا بعد اذ ہدانا اللہ, جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی. اس کی اگر کوئی بد نصیب ایسا ہوگا تو اس کی مثال تو ایسی ہے کاللہ استعوت الشیاطین, ہو مانند اس شخص کی جس کو حیران کر دیا ہے شیطان نے اپنی اس کی خواہش زمین میں, جس کو کہ شیطان نے گمراہ کر دیا ہے زمین میں اس کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے. حیران وہ حیران ہے, اس کے لیے ساتھی ہیں جو اس کو پکار رہے ہیں, طرف ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں کہ اتنا ہماری طرف آؤ. فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدا, کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت در حقیقت اصل ہدایت یہی ہے. وہ امرنا لنسلم لرب العالمین, اور ہمیں حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے مطیع اور اس کے فرما بردار بن جائیں. فرمایا جو مواعظ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس کفر کے دین کی طرف چلا گیا, تو اس کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک شخص اچھا بھلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رفقا کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے, لیکن ان کو شیطانوں نے اچک لیا اور اب ساتھی اس کو بہت ہی بلا رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, لیکن وہ ششر ہو کے حیران ہو کے کھڑا ہے, اس کو کچھ سوجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں. تو اس کی مثال تو ایسی ہوگی اگر کوئی بعد نصیب مواحد ہونے کے بعد مسلمان مومن ہو جانے کے بعد دوبارہ کفر کے دین میں چلا جائے. جیسے ایک آدمی اپنے رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ شاہراہ پر چل رہا ہے اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے, لیکن اس کو شیطانوں نے اچک لیا اور اچکنے کے بعد اب وہ جو ساتھی ہیں وہ آوازیں دے رہے ہیں, اسے بلا رہے ہیں کہ ہم ادھر کھڑے ہیں ہماری طرف آئیے، لیکن وہ اتنا بے عقل ہو گیا، بونگا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ اس کو کچھ سوچ بوجھ ہی نہیں رہی، ششدر ہو گیا کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ یہ اس کی ناکامی کی بیان کی جا رہی ہے کہ بد قسمت اگر کوئی ایسا ہے، فرمایا حیران وہ متحیر ہے، نہیں جانتا کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ لہو اصحاب یدعون الی اللہ، حالانکہ اس کے وہ پہلے ساتھی ہیں جو اس شاعرہ کی طرف اسے آوازیں دے کے بلا رہے ہیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، یہ ہمارا منزل ہے، ہماری منزل ہے، تم کدھر چلے گئے، لیکن وہ سنتا ہی نہیں بچارا، اسے ہوش ہی نہیں رہی۔ اے دینا ہماری طرف آئیے، کل فرمایا، لیکن وہ ان کی اس آواز کو پر لبیک نہیں کہتا کیونکہ اس کی عقل ماری گئی۔ کل ان الہدا ہدا اللہ ہو الہدا، اللہ کے نبی ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی ہدایت ہمیں نصیب ہو گئی ہے، اس ہدایت الہی کے بغیر جو کچھ بھی تم سامنے لاتے ہو سب گمراہی گمراہی، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے نازل کی اپنے پیغمبروں کی مان، اس کے علاوہ جس کو تم ہدایت کہتے ہو وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ضلالت ہی ضلالت ہے، وہ گمراہی گمراہی ہے۔ فرمایا ان ہدی اللہ ہو بولوں گا، ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت حقیقت یہ ہے کہ یہی اصل میں ہدایت ہے، یعنی جس پر ہم اسلام لے آئے ہیں اور جس ہدایت کو ہم نے اپنا لیا، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں جس کو کوئی بھی کرو ہدایت کہے وہ ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ وہ امیر نہ لینا مسلم رب العالمین، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے منقاد مطیع ہو جائیں اور عبادت خاص اسی اللہ کی کریں، اور اللہ کا یہ ہر حال میں حکم مانیں۔ یہ ایک مثال بیان کر کے مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ ہاں جی، کہ شیطان نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو گمراہ کر دیا، اس کی خواہش کے پیچھے لگا دیا، یہ ہاویا یاوا سے ہونا۔ اچھا جی، وانا کی مسلط و تقو ہو ولدین تو شرون، اور یہ کہ تم نماز کو قائم کیے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور طرف اللہ کی ہی تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور جس دن کے کہے گا کن اور تو ہو جا، فیکون بس ہو جائے گا، قولہ الحق اس کا فرمان حق ہے، یعنی اللہ فرمائے گا، عذاب سے بچتے رہو، اور اللہ کسی کے بارے میں بھی جو ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ کا قول برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہی ہے، يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّور، جس دن کرنامے پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا وہی جاننے والا ہے غائب کو اور حاضر کو، وہ الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا ہے، وہی خبر دینے والا ہے۔ یعنی یہ واقعہ قیامت کب واقعہ ہوگی؟ جس دن کرنا میں پھونکا جائے گا، اسرافیل فرشتے کو کرنا دے کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور عالم الغیب والشہادہ جو ظاہر اور پوشیدہ ہے اس کو وہی جانتا ہے اللہ ہی، حواس اور آنکھوں سے جو چیز مخفی ہے اور تم اس کو دن رات میں نہیں جان سکتے، وہ اللہ اس کو ہر وقت جانتا ہے، وہ حکیم ہے اپنے فعلوں میں، اور وہ خبر رکھنے والا ہے، اس نے اپنی حکمت کے مطابق ایک وقت مقرر کر چھوڑا ہے، اور وہ اس وقت کے متعلق پوری خبر رکھتا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت وفا ہو جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک و قومک فی ضلال مبین. پہلے اللہ کی توحید کے دلائل دیے گئے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی اور کی جاتی ہے ان کا بطلان ثابت کیا گیا. اب ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان کیا جا رہا ہے واقعہ جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ اور سب کے ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں مقابلہ اور مباحثہ کیا تاکہ مشرکین عرب جو بتوں کی تقدیس کے قائل ہیں اور ادھر ابراہیمی ہونے کے بھی دعوے دار ہیں ان پر یہ حجت قائم کی جائے کہ تم ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہو بتوں کے پجاری ہو کر کے. ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھی وہ شخصیت تھی جس نے بتوں کو پاش پاش کیا اور انہی کے توحید الہی کے لیے انہوں نے سب سے مقابلہ کیا, قوم سے مقابلہ کیا اور بادشاہ سے مقابلہ کیا. اور ابراہیم تو وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اتنے قائل تھے کہ اللہ کے کہنے پر اپنی بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ گئے. اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بیت اللہ اللہ کے توحید کے گھر کو تعمیر کیا. وہاں بیٹے نے تو تم ادھر ابراہیمی کہتے ہو اپنے آپ کو, ادھر تم بتوں کے پجاری ہو. یہ بات تو بالکل الٹ ہے ابراہیمی ہونے کی. اس لیے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام والسلام کا جو توحید کے بارے میں ان کی جنگ اور ان کا مباحثہ اور مناظرہ پوری قوم اور برادری کے ساتھ ہوا اس کا بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا اذ قال ابراہیم لابی آزارا, اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اپنے باپ آزر کو کہا اتتخذ اصناما آلہتا, کیا پکڑتا ہے تو بتوں کو الہ, انی اراک, بے شک میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تیری قوم کو دیکھ رہا ہوں غیر بر گمراہی میں. اب یہ بات کرنا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا, اس لیے پھر اس کے متعلق مزید دلائل مہیا کرنے کی کوشش کرنا کہ چچا کو بھی باپ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. الام سنو ابی, اس طرح کی روایات پیش کر کے تاریخی مواد کی تائید کرنا, قرآن میں تعویلات کا دروازہ کھولنا, میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. یہ جو کہا گیا ہے کہ طارق ابراہیم کے باپ کا نام تھا, حاضر چچا کا نام تھا, یہ کس قرآن کی آیت میں ہے, کس حدیث کیوں میں, یہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے ہیں پڑھنے میں. آپ علماء کرام ہیں, عقل کی بات کرو. کون کس قرآن کی آیت میں ہے, کس حدیث پاک میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور چچا کا نام آزر تھا, لہذا قرآن نے حقیقت کو چھوڑ کر کے مجاز کو استعمال کیا ہے. تاریخ کے پیچھے قرآن کو بدلا جا سکتا ہے, ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا. طارق بھی لقب ہو سکتا ہے, ایک آدمی کے کئی کئی نام ہوتے ہیں, تو طارق نام آنے سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ آزر ان کا نام نہ تھا. اس واسطے ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ کے پیچھے لگ کے ہم اس حقیقت کو مجاز کی شکل دیں. اور پھر اس کا باپ, اس کے باپ کے متعلق تو تاریخوں میں یہ ہے کہ یہ ان بت خانوں کے اور ان بت گھروں کے چیئرمین تھے, جی اس کو پوری سرداری حاصل تھی اس پر. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ کیا پکڑتا ہے تو بتوں کو, انی اراک و قومک فی ضلال مبین, میں تجھے بھی اور تیری ساری قوم کو میں زہر بھر گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ وَمَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح, کیا مطلب؟ یعنی اے اللہ کے نبی, جیسے تیری قوم گمراہی سے ضلال کی طرف لگی ہوئی ہے, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام والسلام کو ہم نے اپنی عظیم سلطنت دکھائی تاکہ ان کو عین الیقین ہو جائے اور قوم کو سمجھا سکے. اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی تاکہ ہو جائے وہ منہ کے نیم سے. وہ کیسے دکھائی؟ آنکھوں سے دکھا دی یا دل ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ساری معرفت پیدا کر دی پوری کائنات کی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. فلما جن علیہ اللیل کوکباً, پس جب رات کا اندھیرا چھا گیا, جب ابراہیم علیہ السلام والسلام یہ اپنی قوم کے ساتھ اب یہ توحید کا ایک عجیب انداز اختیار کر رہے ہیں نیت عمدہ پرائے میں قوم کو سمجھانے کے لیے, فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل کوکباً, یہ بالکل غلط بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک غار میں تھے, نہ اس نے آسمان دیکھا نہ زمین دیکھا. یہ سب ڈپوٹیشن ہے اور کوئی ایک ایت کوئی ایک حدیث عقل نقل اس کی تائید نہیں کرتی. ان کو غار میں رکھتا تھا, سزا دیتا تھا. بھائی وہ کدھر جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بازاروں میں ان کا باپ جو ہے نا وہ بت فروشی کے لیے بھیج دیتا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام یہ ندا کیا کرتے تھے کہ جو بت لینا چاہتا ہے وہ جہنم کو خریدتا ہے. خلاف کیوں نہیں؟ جب وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جب انہوں نے آسمان دیکھا, ستارے دیکھے, چاند دیکھا, سورج دیکھا, تو ان کو پتہ ہی اب لگا ہے کہ آسمان بھی ہے, سورج بھی ہے, ستارے بھی ہیں, تو بت کہاں بیچتا رہا وہ؟ یہ سب یہ تو تفسیر ہے قرآن کی نا. متجہ حدیث میں ہے کہ وہ غار میں رہے. کس قرآن کی آیت میں ہے کہ وہ غار میں رہے؟ مفسرین کی. مفسرین نے تو بڑی بڑی باتوں میں برقوں کے برقے سیاہ کر چھوڑے ہیں. اس واسطے یہ بات قطعی غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی جوان ہونے تک غار میں رہے. یہ ان کو باپ نے سزا دی تھی. کس نے سزا دی تھی کہ قبر میں اس کو زندہ کو ڈال چھوڑو؟ یہ قرآن کی تفسیر کی ہے. ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین پرایا اختیار کیا. پہلے بتوں کے بارے میں اپنے باپ کو کہا کہ تم اور تیری قوم ان کو الہ مانتے ہو اور یہ زہر بھر گمراہی ہے, ان میں الوہیت کیسے آ گئی جن کو خود تراشتے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جیسے کہ بتوں کی پجاری تھی, اسی طرح آسمان کے چاند سورج اور ستاروں کی بھی پجاری تھی. ستارہ پرست, سورج پرست اور چاند پرست بھی تھی. تو پہلے یہ جو بت زمین پر ہیں جن کو وہ جن کی پوجا کرتے ہیں, پہلے ان کی خبر لی اور ان کے بارے میں باپ کو کہا کہ تم اور تمہاری قوم اس مسئلے میں گمراہ ہیں. اور پھر جو اوپر والے سیارات جو ہیں ان کی پرستش کرتے تھے, پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت آسان طریق سے ان کو سمجھایا. اور اس میں یہ بھی سبق ہے مبلغین کے لیے اور مقررین کے لیے کہ بعض نصیحت جب کرو بڑا اچھا پرایا اختیار کرنا چاہیے, سخت انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پرایا اختیار کیا کہ ان لوگوں کو کہنے لگے کہ یہ ستارہ بڑا چمکدار ہے اور اندھیرے کا اجالا کر رہا ہے, تو یہ ہمارا رب ہے ہماری قوم کا. تو جب ستارہ غروب ہو گیا, یہ دلیل قائم کی ہے, واضح دلیل کہ بھائی یہ عجیب بات ہے کہ ہماری قوم نے اس کو رب بنایا تھا, تو اب ہم رب ایسے کو سمجھ سکتے ہیں جو خود اپنا تحفظ نہیں کر سکتا, جو کسی کی چاکری پر چلا ہوا ہے, جب اس کا حکم ہو جاتا ہے طلوع ہو جاتا ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے, جب اس کا حکم ہوتا ہے کہ ڈوب جا ڈوب جاتا ہے, تو وہ رب ہو سکتا ہے؟ کیسے اچھے انداز سے اثر انداز مؤثر ترین انداز اختیار کیا, اور پھر جب دیکھا چاند کو تو چاند تو اس سے بھی زیادہ روشن ہے, تو پھر چاند کے متعلق قوم کو متوجہ کیا کہ یہ ہماری قوم کا رب ہے. تو پھر جب چاند غروب ہو گیا تو پھر وہی اس کے نتائج سامنے رکھے قوم کے, کہ اب یہ بتائیے کہ جو کسی کے حکم پر طلوع ہوتا ہے اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے ڈوب جا تو مجالے ایک منٹ لیٹ ہو جائے, فوراً اس کو ڈوبنا ہوتا ہے, یہ اس کی چاکری اس کی نوکری میں لگا ہوا ہے, یہ کسی ڈیوٹی لگانے والے نے اس کو ڈیوٹی پر لگایا, اس سے خدمت لی جا رہی ہے, تو کیا جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتا, کسی کی نوکری چاکری میں لگا ہوا ہے, آپ عقل سے کام لے, اس میں الوہیت کیسے آ گئی, وہ معبود کیسے ہو گیا؟ اب جب یہ بھی معاملہ کام کر دیا, نئے تاثر طریقے سے قوم کے دل و دماغ پر یہ بات اتری, پھر سورج کا مسئلہ آ گیا, اس جو سب سے زیادہ روشن ہے, تو پھر سورج کے متعلق ان کو متوجہ کیا قوم کو, دیکھو بھائی اتنا روشن, لاکھوں میل میں اس کی روشنی پھیل گئی, سارے اندھیرے چمک کر دیے, تو جب وہ ڈوب گیا تو پھر وہی نتائج سامنے رکھے. تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کسی کی نوکری میں اور چاکری میں اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوتا ہے, جب اس کا حکم ہو جاتا ہے طلوع ہو, مجال نہیں کہ ایک منٹ ملتوی کر التوا کر لے, فوراً طلوع ہونا پڑتا ہے, اور جو اس کی رفتار اور جو اس کا راستہ اس نے متعین کر چھوڑا ہے, مجال ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے, رفتار میں فرق آ جائے, اور جب حکم ہو جاتا کہ ڈوب جا, بس ایک منٹ بھی یہ التوا نہیں کر سکتا, اس کو اسی وقت ڈوبنا ہوتا ہے. جو اتنا متاث ہے کسی عمر کے, وہ کیسے لا بن گیا, پوری قوم کو لاجواب کیا, پوری قوم کو لاجواب کر دیا, پہلے بتوں کے بارے میں اور پھر ستارہ پرستی سورج پرستی اور جو ان میں چاند پرستی سی تھی اس کے بارے میں فرمایا, وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, فرمایا اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی بصیرت کے ساتھ, ان کی بصیرت ان کی معرفت ان ساری چیزوں کی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی, والے یقون امن الموکنی, اور تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام والسلام ان راسخ فی الیقین والے لوگوں میں سے ہو جائیں. مجاہد کا یہ قول ہے کہ آسمان اور زمین وہ سامنے کھول دی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کے ساتھ ملکوت اعلیٰ اور ملکوت اسفل کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا. تو ان اللہ علیہ کل شین قدیر, یہ بھی اللہ پر کوئی ناممکن تو نہیں کہ اللہ دکھا دے آسمانوں اور زمینوں کی پوری بادشاہی, لیکن ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بصیرت ایسی پیدا کر دی اور فہم و فراست میں یہ معرفت ان کی دل کو اللہ نے نصیب فرما دی. تو فرمایا فلما جن علیہ اللیل, جب رات نے پردہ کیا ڈھانپ لیا اس کو, راہ کو کا بن, تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ, قال ھذا ربی, فرمانے لگے کہ یہ میرا رب ہے. یہ خبر نہیں دے رہے کہ یہ میرا رب ہے, یا تو یہ مانا ہے کہ میری قوم کا یہ رب ہے. آگاہ رب قومی تھا, یا یہ ہے احاذا ربی, حمزہ استفہام یہاں مقدر ہے, کیا یہ میرا رب ہے. چلو جائزہ لیتے ہیں کہ یہ رب میرا ہو سکتا ہے کہ نہیں. فلما افلا, پس جب وہ غروب ہو گیا, فال اللہ سلیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو غروب ہونے والا ہے اپنا تحفظ نہیں کر سکتا, میں اس کو دوست نہیں رکھتا کہ اس کی پرستش کی جائے. فلما را القمر بازغا قال هذا ربي, جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو کہ وہ چمک رہا ہے, قال هذا ربي, تو کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, بس جب وہ غروب ہو گیا چاند, تو قال لئن لم يهدني ربي, معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ توحید کے اس انداز میں وعظ فرما رہے ہیں, توحید کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے رب کا پتہ ہی نہیں تھا ہاں, اور انہوں نے سمجھا ہی سچ مت یہ کہ شاید یہ میرا رب ہے. وہ تو فرما رہے ہیں لم یہدنی ربی, اس کا معنی ہے کہ اصل رب کے قائل ہے, کیونکہ پیغمبر بچپن سے ہی کبائر اور صغائر گناہ سے معصوم ہوتا ہے. وہ کتنی زہر میں رکھے رکھے ہے, ماں میں مولود اللہ یونس والا فطرت, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے, اور انبیائی فطرت جو ہے اس کو خان کتنا بھی مقدر سے مقدر ماحول ہو اس کو دن دونی رات چوگنی پروان چڑھتی ہے. امام کائنات کا ماحول کتنا مقدر تھا, مکہ میں صرف دو بندے جو توحید پرست تھے, ورقہ بن نوفل اور زید بن نفیل, ہاں پورے مکہ میں. تو ایسے مقدر ماحول میں امام کائنات نے جوانی گزاری, لیکن نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ جو فطرت اسلامی اور توحید کی شمع جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ شمع توحید دے کر امام کائنات کی وہ شمع توحید میں ترقی ہوتی رہی, یہاں تک کہ جوان ہوئے, پوری جوانی کی زندگی چاہتی ہے کہ چہل پہل زیب و زبیش میں گزاروں, لیکن قوم کی بد رسم و رواج اور بت پرستی اور شرک کے ماحول سے اتنے تنگ آ گئے کہ اس جوانی کے عالم میں ابھی نبوت ملی نہیں ہے, لیکن پورے شہر کو خیر باد کہا جاتے, کئی دن اور کئی راتیں وہ غار میں گزارتے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ایسا مقدر ماحول, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شمع توحید کو اللہ نے دن دونی رات چوگنی پروان چڑھائی. وہ اگر باپ کے حکم پر یہ بت فروشی کرتے ہیں تو ساتھ اس کے نتائج کے متعلق آگاہ کرتے ہیں کہ یہ تو جہنم کا سودا ہے جس نے لینا ہے. لوگ کرتے ہیں, ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا سے بچپن سے ہی انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا, کبھی وہ بتوں کی ربوبیت کے قائل نہیں ہوئی زندگی کے کسی دور میں. اگر یہ نقائص بیان کرنے ہو تو یہ قرینے قیاس تو ہیں, کیونکہ بچپنے کا دور ہے, باپ کی بات ماننا بھی پڑتی ہے, لیکن وہ ان کا جو توحید ہے اس میں مزید چاند لگ رہے ہیں جب واد کر رہے ہیں کہ یہ کسی بات کا یہ جنم کا ذریعہ بنے گا. یہ قرینے قیاس تو ہے نا کہ انہوں نے اس کے غلط نتائج سے آگاہ کیا لوگوں کو, یہ تو ایک دلیل بن گئی, یہ تو بہت بڑی واد ہوگی کہ یہ لیتے پھرتے ہو, یہ ہے پیسے بھی خرچ کرتے ہو اور جنم کا ایندھن بھی لے رہے ہو, یہ قرینے قیاس تو ہے نا بات. لیکن اس پر ہم کوئی ٹھوس دلیل نہیں سمجھتے کہ قرآن میں یہ آیا ہو یا حدیث میں آیا. فلما راشم سباز رتن کو اللہ حاضر ربی حاضر اکبر فلما فلت کو اللہ یا قوم مت شکو. بس جب دیکھا سورج کو کہ وہ اب بڑا روشن ہو رہا ہے تو کہا حاضر ربی یہ میرا رب ہے. فلما افلا جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے ہاں حاضر اکبر یہ بڑا ہے. پہلے دونوں سے کو فلما افلت جب کہ وہ غروب ہو گیا تو کالا یا قوم انی بری اما تشکو کہنے لگے میری قوم میں بیزار ہوں اس چیز سے جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو. میں ڈنکے کی چوٹ اس نتائج پر پہنچ گیا ہوں تمہارے سامنے تجزیہ کر دیا ہے کہ یہ کسی کی نوکری چاکری میں یا اپنے وجودوں کا تحفظ نہیں کر سکے. یہ آلے ہم نہیں ہے دلائل کے ساتھ سمجھا دیا ہے. اب تم بھی دلائل کے ساتھ سمجھاؤ. ہاں جی کوئی روزہ رکھن کا اسے مسئلہ ہے بھی اس بندے واسطے ہی نہیں اجے تک کوئی بندے نہیں بس. اگر کوئی ایسی صورت آ جائے تو جیسے دجال کے دنوں میں وہ آیا ہے نا کہ وہ ٹائم کا اندازہ لگایا جائے گا متوسط جو علاقہ جات ہیں ان کے دن رات کا وہ ٹائم کا اندازہ لگا کے روزہ رکھا جائے. اعظم مائن دی واللہ عالم سے تو جیسے دجال والی حدیث میں ہے نا سمجھائی نا اس کے مطابق عمل کیا. ہاں بھائی تو ایک بات آپ بھی بتائیں. فلما راشم سا بازے کا تن کو آلہ حاضہ پہلے بازے کا تن پھر حاضہ حاضر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر آگے آگے منس کا پھر آفا لاد کر آفا لاد کی زمیر کدھر گئی ہے سمجھ کی طرف اور بازے کا تن زمیر کدھر جا رہی ہے شمس کی طرف اور آزا کا مشار اللہ کون ہے تو اس مشارہ مذکر آ گیا زمیر مانس کی آ گئی. اور تم دس میں دوڑا نام کیا ہوا ہے تو پھر ہاں تم بتاؤ کس کو یہ مسئلہ آتا ہے تمہیں آتا ہے ماشاء اللہ بتائیں. سوال یہ ہے برخدار کہ لما راشمسا بازے کا تن کہ شمس جو ہے جب سورج کو دیکھا بازے کا تن پیچھے چاند کے متعلق آیا نا بازے کا مذکر کا سیگا اس کی صفت مذکر آئی ہے اور یہاں مونس آئی ہے کیونکہ سورج مونس ہے پھر ستارے اور چاند کے متعلق آفا لا مذکر کا سیگا آیا لیکن شمس کے متعلق مونس کا سیگا آفا لات. اور آپ لوگوں کو پتا یہ مونس مائی ہے سورج شمس مونس مائی ہے کمر مذکر ہے کوکب مذکر ہے شمس مونس ہے اور اسی آیت میں وہ بازے کا تن اور آفا لت یہ ضمیریں شمس کی طرف لوٹ رہی ہیں اور یہ ضمیریں مونس کی ہیں لیکن حاضا یہ اسم اشارہ اس کا مشار اللہ بھی شمس ہے تو اس قاعدے کے مطابق حاضر ہی ہونا تھا لیکن یہ حاضا مذکر ہے. اچھا کرم دیا Thank you. حاجی صاحب آ کے اوپر بٹھا لیتے ہو ہاں جی مولانا نے کیا بتایا بھائی یہاں تو فیل فائل آئی نہیں اللہ بات تو حاضر کی ہے ہاں جی اور کس کو بتا دیں کیا کیا معلوم ہوتا ہے تو دس اور رات کر سارا دس وہ بات سمجھ میں آ گئی جب اسم اشارہ یعنی اسم اشارہ کیا ہو ضمیر ہو یا اسم اشارہ ہو جب خبر اس کی خبر اور اس کے مرجع یا اس کے مشار میں تخالف ہو تذکیر تانیس میں تو پھر موافقت کس کی ضروری ہے خبر کی پھر موافقت کس کی ضروری ہے خبر کی دیکھو آزا کا مشار منس ہے الشمس لیکن اسی آزا مبتدا ہے یہ ترکیب میں اس کی خبر ہے ربی تو رابم ذکر ہے سمجھ آ گئی بات کی یعنی پھر مسئلہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرو کہ جب اسم اشارہ ہو یا ضمیر ہو ضمیر کے مرجع اور ضمیر کی خبر اسم اشارہ کے مشار ہونا ہے اور اس کی خبر کے درمیان مذکر مؤنث ہونے میں تخالف ہو تو پھر کس کی موافقت ضروری ہوتی ہے خبر کی تو اب حاضر کی چونکہ خبر رب ہے اور رب مذکر ہے لہذا اب حاضر کی موافقت شمس کی چھوٹ جائے گی اور ربی کی موافقت ربی کے موافقت حاضر مذکر آئے گا مولوی صاحب سمجھ آئی بات کی ہاں جی مذکر مونس کا مسئلہ ہے نا یا کہ تذکیر تانیث میں اختلاف ہو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اور کسی جگہ مثلاً کیا ہو یہ تخالف ہوتا ہے اور مثلاً کیا ہو کیا تخالف آ سکتا ہے یہی آ سکتا ہے مذکر مؤنث میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ تسلیاں جمع ہونے میں تو وہ موافقت ایسا نہیں ہو سکتا تو تسلیاں جمع میں بھی بعض دفعہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جی تو کلو واحد کی تعبیر ہو جائے گی اچھا جی فرمایا کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بے شک میں نے اپنے چہرے کو متی کر لیا ابراہیم علیہ السلام عباس فرمانے نتائج ظاہر کر کے قوم کے سامنے یہ نتائج ظاہر کیے تو فرمایا انی وجہ تو وجہ بے شک میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا ہے للذی فطر السماوات والارض حنیفا غار میں رہ رہے تھے وہ تو اللہ تعالی کی توحید کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہے وعد فرمائی اور وعد فرمانے کے بعد فوراً رزلٹ کے بعد رزلٹ کے ان کا ظاہر کر کے کہنے لگے ان لم یہدنی ربی میرا اصل رب ہے جو کائنات کا مالک ہے ہدایت ہر ایک کی اس کے ہاتھ میں ہے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں ہو جاتا اور پھر ساتھ ہی یہ وعد کر کے وعد کر رہے ہیں انی وجہ تو وجہ یا بے شک میں نے اپنے چہرے کو متی و منقاد کر لیا ہے اس ذات اقدس کے لیے فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، حنیفاً وما انا من المشرکین، میں ان سب سے یک طرفہ ہو گیا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کتنی بڑی مؤثر باز فرمائی ہے. لیکن یہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں غار سے ابھی نکلا ہے اور دیکھا بھی کیا سورج ہے چاند ہے. یہ کوئی تفسیر ہے قرآن کی؟ فرمایا وہ جاؤ قوم کالا تو ہا جونی چلائے بکدا دانے بلا خواب ما تشرکون بھی الا یشاء ربی شیئاً وسع ربی کل شیئاً علما افلا تتذکرون. اور ہاتھ جاؤ قوم جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے توحید کے بارے میں مناظرے پر آ گئے. قالا تو ہا جونی فلا، تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا جھگڑا کرتے ہو تم میرے پاس میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی. ولا خاف ما تشرکون بھی، میں نہیں ڈرتا تمہارے ان بنائے ہوئے شریکوں سے، نہیں ڈرتا ہوں میں ان چیزوں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا چھوڑا ہے. جاؤ ان بتوں کو کہو میری ٹانگ توڑ دو، میرا جو کچھ نقصان کر سکتے ہیں کر لیں، مجھے وہی بات نقصان میرا ہوگا جو میرے رب نے چاہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. الا یشاء ربی شیئاً، مگر وہی کچھ ہوگا جو میرے رب نے چاہ لیا. وسع ربی کل شیئاً علما، وسیع ہے میرا پروردگار ہر چیز پر علم، عدو علم کے. افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ تعالی کا علم کائنات پر حاوی ہے. فرمایا وکیف عذاب ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. یہ تو بتاؤ کہ میں کیسے ڈروں ان تمہارے تمہارے نہ خداؤں سے جن کو تم نے شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ، حالانکہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. والا تخافونا، اور تم نہیں ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک بنا لیا. ما لم ينزل به، جس کے متعلق تمہیں اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی. فأی الفریقین احق بالامن، آپ بتائیں کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ امن کا زیادہ لائق ہے. ان کنتم، امن کا حقدار ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ ہم جنہوں نے اللہ کو دلائل اور براہین کے ساتھ پہچان لیا ہے اور ہم اسی کو معبود سمجھتے ہیں، اور تم نے اس کے ساتھ بت اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر کے ان کو آلیہ بنا لیا اور اس اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کیا، تو امن کے مستحق ہم ہیں کہ تم ہو؟ فرما الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک خلط ملط کیا انہوں نے اپنے ایمانوں کو ساتھ ظلم کے، اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت والے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری. دیکھیے، اولیاء کرام اگر غائب نہ ہوتے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بڑے کیا چھوٹے، سب صحابہ پر یہ آیت بڑی گراں گزری. اور ہم کہتے ہیں ولی اولیاء کرام غائب جانتے ہیں، لیکن یہ ان کی مادری بولی، مادری زبان میں آیت ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں جان سکے. سب پر گرا ہے، حتیٰ کہ امام کائنات کی خدمت عالیہ میں حاضری ہوئی صحابہ کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہو گئی کہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ ایمان جو لوگ لائے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملت نہیں ہونے دیا، وہی امن والے ہیں، وہی ہدایت والے ہیں، وہ ایون عالم جزلے, تو ہم میں سے تو پھر کوئی نہ امن والا ہو سکا نہ ہدایت والا ہو سکا. کیوں؟ اس لیے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کچھ نہ کچھ ظلم بھی نہ کیا ہو. اگر کسی دوسرے آدمی مرد عورت پر ظلم نہیں کیا تو آدمی اپنی بیوی پر ہی ظلم کر بیٹھتا ہے, بچوں پر بار دفعہ ظلم کر لیتا ہے, اور نہیں تو کم از کم کبھی کوئی نہ کوئی آدمی کتنا ہی پارسا اپنے نفس پر بھی ظلم کر بیٹھتا ہے. پیسے پاس موجود ہیں, کرائے کے سفر خرچ موجود ہے, آمد و رفت موجود ہے, لیکن اتنا کنجوس بن گیا کہ 50 میل بوڑھا ہو کے پیدل چلنا ہے, کبھی کہاں بیٹھ جاتا ہے کبھی کہاں بیٹھ جاتا ہے, اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے اور جیب رقم کی بھری ہوئی ہے. ظلم نہیں ہے ایو نام یہ ظلم؟ اللہ کے نہیں, ہم سے کون ہے جس نے کبھی کبھار بھی کسی پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جس نے ایمان کے بعد ظلم کر لیا وہ تو مارا گیا. کیوں؟ نہ اس کو امن حاصل ہے نہ وہ ہدایت والا ہے. اللہ, اور سب کی مادری زبان عربی ہے لیکن یہ نہ جان سکے کہ یہاں ظلم ان کا یہ معنی ہے, یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. انہوں نے تو یہ ظلم سمجھا نا کہ کسی پر کوئی بھی زیادتی کی, اپنے نفس پر بھی کی ظلم ہے. لیکن قربان جائیں, امام کائنات نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی, اور قرآن کی تفسیر اول نمبر قرآن ہے. الآیات یفسر بعض و بعض, رسول اللہ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھ کے اس کی تفسیر کی. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو, کیونکہ سب سے بڑا ظلم یہ شرک کرنا بڑا ظلم. تو امام کائنات نے وہ آیت پڑھ کے مانا سمجھایا کہ تم غلط سمجھے ہو, یہ ظلم نہیں مراد, اس سے مراد ہے ظلم کا آخری معنی, سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ شرک. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کا معنی بھی شرک کے ظلم. کیا ثابت ہوا؟ کہ کئی مومن مشرک بھی ہوتے ہیں. اگلی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہم مشرق وما یومن اکثر باللہ الا ہم. تو یہ کہنا یہ مومن ہے اس میں شرک نہیں, اللہ تو خبر دے رہا ہے, اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور ایمان ہی ہمارا اور نہ چھوڑا دے اللہ. تو جب یہ نبی علیہ السلام نے تفسیر کی تو پھر صحابہ کرام پر جو اس آیت کی گرانی تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے صحیح مطلب کو پہنچے. فَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. پھر اللہ خبر دیتا ہے کہ یہ بات نہیں گار گور سے نکلے تھے اور ابھی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. فرمایا یہ تو ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو ایک مؤثر واد کرنے کا طریقہ سجایا تھا کہ جب واد کرو تو قوم کو اس میں ملا کے کرو, اس طرح نہ واد کیا کرو تم مشرک تم کافر تم بے ایمان تم فلانے تم فلانے, یہ واد مؤثر نہیں ہوا کرتی. کوئی بھی بات کرو کسی بھی موضوع پر تو جن پر اس تمہاری بات کا زد پڑ رہا ہے ان کے قائدین اور ان کے رہنماؤں کی پگڑی نہ اچھالو, ان کو اپنے بھائی بند بنا کے پیش کرو. وہ چیزیں تمہارے بھائی ہو, ہم کلمہ کو مسلمان ہیں, ہم قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والے ہیں, اور تم تقریر کرو اور تمہارے تقریری کلمات بہت تھوڑے ہوں اور تمہارے فتاوا جات کئی گنا زیادہ ہوں. بھائی سٹیج یہ فتاوے کا یہ مال اور یہ ممبر یہ فتاوے کا سٹیج نہیں ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے دین کی دعوت نہایت دانائی کے ساتھ دی جاتی ہے، اور آپ کھڑے ہوتے ہی آپ مخاطبین کو اور سامعین کو اپنے فریق بنا لیں، تم وہ تو دفاع میں لگا رہ گئے، وہ تمہاری بات پر بالکل سوچے گا ہی، تمہاری بات کو وہ دل پر اپنے پر اترنے نہیں دیں، وہ تو دفاع میں لگا ہوگا، کچھ تو چلے جائیں گے۔ یہ بات کہہ کے جو کالجیٹ اور یونیورسٹیوں کے طلبا ہیں، یار ملا کا کام تو فساد فیس بھی لیا ہے، چلو ان کی بات کیا، یہ غلط باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بناتے، چھوڑیے ان کو، وہ سنتے ہی وہ چلے جائیں۔ اور جو مخالفین جن کے آپ ٹکورے کر رہے ہیں، وہ دفاعی ذہن لے کے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں سوچیں گے یہ وہاں جو یار یہ بڑی زبردست دلیل ہے، ہمارے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات میں لگ جائیں گے، اسی یہ جو دلیل دے رہا ہے اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا یہ لسٹ بنا لیں گے، پھر اپنوں کے پاس بڑوں کے پاس جا کے اس کے جواب لیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ ان پر اثر پڑے، تمہاری اثر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی قوم اپنے ساتھی بنائیں، اور نہایت یعنی ناسہانہ انداز ہے